بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 8 جی. صفحہ نمبر 8 چھٹی لائن جی. سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 1 دونوں کا رکوع نمبر 4. سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 32 30 اور 2 32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم. نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن بے حد مہربانی. الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا فرشتوں کے اندر. اور روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بنایا تو یہ جسم طائف میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا. شیطان فرشتوں کے ساتھ جب وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ یہ کھول پڑا ہے. تو شیطان جو ہے وہ منہ کے راستے سے اندر داخل ہوا اور نیچے کے راستے سے باہر آیا اور فرشتوں سے کہنے لگا اللہ نے یہ جو مخلوق پیدا کی ہے تو اس کو میں نے دیکھ لیا ہے, اس کے اندر خلا ہے. اور ہوا جب اس کے اندر داخل ہوگی تو پھر یہ اصل کام سے بھٹکتا پھرے گا. تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی اہمیت دے اور اس کی اطاعت کا حکم دیں تم اطاعت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کے ہم تابع ہیں, جو اللہ فرمائے گا اس کی اطاعت کرو تو ہم کریں گے. کہا کہ میں نہیں کروں گا, اگر اللہ نے مجھے اس پر مسلط کیا تو میں اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کروں, اور اگر اللہ نے اس کو مجھ پہ مسلط کیا, اگر مجھے مسلط کیا تو میں اس کو تباہ و برباد کروں, اگر اللہ تعالی نے اس کو مجھ پر مسلط کیا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا. تو یہ ابلیس جو شیطان ہے یہ جنات میں سے ہے. قرآن مجید کی خبر ہے کہ یہ جنات میں سے. اس وقت مخلوق جو عام جانور تو تھے ہی تھے, لیکن جو مخلوق تھی وہ دو قسم کی تھی, ایک فرشتے تھے ایک جنات, اور تیسری عقل والی مخلوق اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا, اس کا اعلان فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو بھی کن سے پیدا فرمایا, فرشتوں کو بھی کن سے پیدا فرمایا, لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص اہتمام سے پیدا فرمایا. اور خود قرآن مجید نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں نے اس کو خلقتہ بیدی, میں نے اس کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا. دو ہاتھوں سے بنانا اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے, تو دو ہاتھوں سے بنانے کے معنی یہ ہیں کہ اس کو پورے اہتمام سے بنائیں. تو حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے خلافت کے لیے پیدا فرمایا, اور اس سلسلے میں بات گزارش کی گئی تھی کہ فرشتے تسبیحات اور تقدیسات کا انہوں نے ذکر کیا کہ تسبیح کرتے ہیں تقدیس کرتے ہیں. تسبیح کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب اور خامی سے پاک ماننا اور اس کا اظہار کرنا, اور تقدیس کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پاکیزگیاں ماننا, یہ تقدیس ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ تسبیح اظہار کا نام ہے, تقدیس یہ عقیدے اور فہم کا نام ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکیزہ سمجھنا یہ تقدیس ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کا اظہار کرنا یہ تسبیح ہے. تو یہاں دو باتوں کا ذکر کیا انسان کے حوالے سے, کہ فساد کرے گا, فساد کے مقابلے میں تسبیح, اور یہ خون ریزی کرے گا اس کے مقابلے میں تقدیس, کہ دو باتیں اپنی انہوں نے بیان کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ حاکمانہ جواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب انداز یہ ہے کہ جن سے اللہ کا تعلق ہے اور اللہ جن کو فرما بردار جانتے ہیں, اللہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے جہاں حاکمانہ جواب دیتے ہیں وہاں حکیمانہ جواب بھی دیتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے. تو انی عالم ما لا تعلمون یہ حاکمانہ جواب ہے, اور آگے جو جواب ارشاد فرمایا ہے یہ حکیمانہ جواب ہے کہ بات کو سمجھا دیا جائے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ نے علم کی صلاحیت پیدا فرمائی, اور علم کی دو صورتیں, ایک ہے خبر, ایک ہے صلاحیت اجتہادیہ, اجتہادی صلاحیت. اللہ نے یہ دونوں قوتیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے سوال فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تسبیح و تقدیس ہی خلافت کا سبب ہے, تو پھر یہ نام تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو. اب فرشتوں کا رجحان نہیں تھا ان چیزوں کی طرف. جب رجحان نہیں تھا, حالانکہ آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خبر دی گئی وہ فرشتوں کی موجودگی میں دی گئی, صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے وہ آدم علیہ السلام میں منتقل کی, اب فرشتوں میں یہ صلاحیت منتقل نہیں کی. لیکن فرشتوں کا ایک تو ان کے اندر صلاحیت منتقل نہیں کی اجتہادی, اور دوسری بات فرشتوں کے اندر یہ تھی کہ فرشتوں نے اس کو سنا کہ آدم علیہ السلام کو بتلایا جا رہا ہے, لیکن ان کی اس سے مناسبت نہیں تھی ان چیزوں سے. اب زمینی اشیاء سے فرشتوں کو کیا تعلق ہو سکتا ہے, اس لیے انہوں نے اس کو اس انداز سے نہیں سنا کہ اس کو اپنے اندر اتارنا بھی ہے. اور آدم علیہ السلام کیونکہ ضروریات وابستہ تھیں اس سے, اور آدم علیہ السلام میں صلاحیت رکھی گئی, اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو جذب کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو. تو فرشتے کہا کہ جتنی چیز دیکھی تھی اس کو تو وہ جانتے تھے, باقی اجتہاد کا استعمال تو کر نہیں سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی علمیت کو ظاہر فرمایا فرشتوں کے اعتراف کے بعد. فرشتوں نے اعتراف یہ کیا کہ سبحانک, کہ اللہ تیرا ہر فیصلہ تیرا ہر حکم خامی سے عیب سے پاک ہے, لہذا جتنی بات تو نے ہمیں سمجھا دی وہ ہم جانتے ہیں, اب اس پہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم جاننے والا ہے, عالم ہے. جب تو جاننے والا ہے تجھے معلوم ہے کہ کس میں صلاحیت ہے کس میں صلاحیت نہیں, لہذا ہمارے اندر صلاحیت نہیں, تو نے ہمیں خلافت عطا نہیں فرمائی اور آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی, کہ تو جانتا ہے تیرا ہر کام عیب سے پاک, اور ساتھ یہ کہا کہ الحکیم, کہ اللہ تو نہایت حکمت والا ہے, کہ یہ پیدا کرنے والا بھی تو تو ہے, صلاحیت رکھنے والا بھی تو تو ہے, لیکن ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں, اس لیے کہ تیری حکمت کے لحاظ سے جہاں مناسب تھی بات وہاں تو نے اس خصوصیت کو رکھ دیا, ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. تو میں نے یہ بات گزارش کی کہ اعتراض ہے تو دور حاضر کے مفکرین کو ہے, فرشتوں کو جن کا معاملہ ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں. اب جس وقت فرشتوں کا اعتراف سامنے آ گیا, اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر فرمایا. تو فرمایا قال, کہا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا آدم, اے آدم, انبئہم بأسمائہم, تو بتا دے ان کو ان کے نام, ان چیزوں کے نام جن کے نام یہ فرشتے نہیں بتا سکیں. اے آدم علیہ السلام آپ ان کو ان کے نام بتا دیں. اب یہاں اس بات پہ دیکھیے توجہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انبئہم, علمہم نہیں فرمایا, کہ اے آدم علیہ السلام آپ ان کو سکھا دیں نہیں فرمایا, بتلا دیں فرمایا. سکھلا دیں اس لیے نہیں فرمایا کہ سیکھنا ان باتوں کا وہ فرشتوں کا مزاج نہیں تھا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے علمہم کی بجائے انبئہم کہا ہے, کہ اے آدم علیہ السلام آپ ان کو بتا دیں. یہ بتانا آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے تھا, فرشتوں کو پڑھانے کے لیے نہیں, یا فرشتوں کا وہ میدان ہی نہیں. تو اللہ نے اسی بات کو تو ثابت فرمایا ہے. تو لہذا بعض حضرات نے یہاں سے نتیجہ نکالا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے معلم بنایا ہے فرشتوں کا. تو آدم علیہ السلام کو معلم نہیں بنایا, یہاں سے بتانا فرمایا ہے کہ انبئہم, کہ آپ ان کو بتا دیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. تو میں کہ فلما, پس جب انبئہم انہوں نے بتا دیا ان کو, بتا دیے ان کو بھی اسماءہم یہ نام, قالا پھر اب اللہ نے فرمایا, اعتراف تو فرشتے پہلے ہی کر چکے ہیں, اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ علم اکل لکم, کیا میں نے تم سے نہیں کہا, انی عالم, یقیناً میں جانتا ہوں, غیب السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو, غیب وہ باتیں جو چھپی ہوئی ہوں اور جو حواس اور عقل سے معلوم نہ ہو سکیں, صرف خبر سے معلوم, کہ آسمانوں اور زمین کی جو پوشیدہ باتیں ہیں, یہ صلاحیتیں ہیں, اس مخلوق کے اندر کیا صلاحیت ہے یہ میں جانتا ہوں, کیونکہ خالق جو میں, میں نے پیدا کیا تو اس لیے ان کی صلاحیتیں بھی میں جانتا ہوں, کس کام کے لیے کون مناسب ہے یہ بھی میں جانتا ہوں. اب فرشتوں کا کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ کہ یہ فساد کریں گے اور اے اللہ یہ خونریزی کریں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو عظمتیں عطا فرمائیں, انسان کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے, تسبیح اور تقدیس تحمید یہ مخلوق کا کام ہے, اور علم یہ خالق کی صفت ہے. خالق کا نائب وہی ہوگا جس میں خالق کی صفت کا عکس موجود ہو. تو اللہ تعالی نے یہ علم کی صفت عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو, اور اس لیے اس لحاظ سے اس کو خلافت عطا فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اذکار بھی ضروری ہے, لیکن ذکر اذکار کے ساتھ علم ہوگا تو خلافت ہوگی, علم نہیں ہوگا تو خلافت نہیں ہوگی. تو خلافت کے لیے علم کا ہونا یہ ضروری ہے. پھر یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ فرشتوں نے جو اللہ کی تسبیح بیان کی, صرف تسبیح بیان نہیں کی, عیب سے پاک ہونا بیان نہیں فرمایا صرف, بلکہ تحمید بھی ہے بحمدی کا, کہ یہاں فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا ذکر بھی فرمایا. اور حمد کہتے ہیں خوبیوں کو بیان کرنا, کمالات کو بیان کرنا, کہ اے اللہ کمالات بھی تجھ میں ہیں, اے اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک بھی تو ہی ہے. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی فرشتوں کے حوالے سے کہ فرشتوں نے اس کا اظہار کیا. پھر یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام نے جب بتایا تو اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں, میں خالق ہوں, میں جانتا ہوں کس میں میں نے کیا صفت رکھی. اب یہ انسان کہ جو فساد کرنے والا ہے, اور یہ انسان جو خونریزی کرنے والا ہے, فرمایا کہ اللہ نے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, اس کا انکار نہیں کہ یہ خونریزی بھی کرے گا فساد بھی کرے گا, لیکن ان میں سے وہ ہیں جو رکاوٹوں کے باوجود بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے, اپنی محبت کا رخ مخلوقات سے ہٹا کر جب میری طرف کریں گے, اور جس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ خونریزی, قتل و غارت یہ اپنے ذاتی دشمنوں کی بجائے میرے دین کے دشمنوں کی کریں گے, تو ان کو وہ مقام عطا ہوگا جو مقام تمہیں بھی حاصل نہیں. یہی وجہ ہے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ ایک انسان سے کہ دیکھیں کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت بھی نہ کی, میں ضرورت مند تھا تو نے مجھے بھوک تھی تو نے مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا. انسان حیران ہو کے کہے گا کہ اللہ تو بے نیاز ہے, تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے, تو خالق کائنات ہے اور تجھے بھوک کیسے ہو سکتی ہے, تو ان چیزوں سے بے نیاز ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ وہ محتاج تھا, اس کو ضرورت تھی تو نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی, میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عادت نہیں کی. اس کی عادت کرنا میری عادت کرنا ہے اور اس کو کھلانا مجھے کھلانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب بندے جن کو نسبت ہو گئی اللہ کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو انسان میری اطاعت میں ڈھل جائے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کا کان بن جاتا ہوں. یعنی کیا معنی اس کے کہ وہ انسان دیکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, وہ آدمی سنتا ہے اللہ کی رضا کی بات, کہ غیبت نہیں سنے گا, اللہ کی رضا کی بات سنے گا اور اللہ کی رضا کو دیکھے گا. تو فرمایا کہ اس کو مجھ سے نسبت ہو جاتی ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے کہ اختیاری عمل اختیار کیا ہے اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا. اور جن لوگوں کی توجہ مجازی معبوب سے ہٹی ہے اللہ کی طرف ہوئی ہے, اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تبا تابعی ہیں, حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تمام محدثین نے تسلیم کیا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے نہیں تھکتے. یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, صاحب حیثیت تھے کہ زندگی میں انہوں نے 65 حج کیے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حج کے دنوں میں حج پہ پہنچتے تھے اور باقی دنوں میں جہاد میں رہتے تھے, اور اللہ نے دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک حج کے سفر میں تھے. حج کے سفر میں ہیں تو دیکھا ایسے حاجت کے لیے باہر نکلے, دیکھا کہ ایک خاتون وہ آئی ہے جنگل میں اور اس نے ایک پرندہ جو مرا پڑا تھا اس پرندے کو اٹھایا حرام, اس کو لے کے چلی. حضرت نے سوچا کہ یہ شاید کوئی پکا کے بیچنے والی ہے, تو حضرت اس کے پیچھے چلے. اس کے جب پیچھے چلے تو اپنے مکان میں داخل ہوئی تو حضرت وہاں باہر رک گئے. اتنے میں دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے اور یہ سمجھ گئے کہ یہ پکا رہی ہے. حضرت نے دروازے پہ دستک دی, جب دستک دی تو وہ عورت باہر نکلی. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تم مردار اٹھا کر آئی ہے تو اس کو پکا رہی ہے کہ اس کو کھلائے گی؟ اس نے کہا کہ آج تک میں نے یہ راز ظاہر نہیں کیا, آپ نے پوچھ لیا, آپ کو بتا رہی ہوں, میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی. میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, میرے کوئی وسائل نہیں, آج کئی دن سے ہمارے گھر کے اندر فاقہ ہے اور بچوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی, تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ یہ چیز اٹھا کسی سے مانگنے کی بجائے کہ یہ مردار اٹھا کر لائی ہوں, اس کو پکا کے بچوں کو کھلاؤں گی, ان کی بھوک کی ضرورت پوری کروں گی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایسا نہ کرو. حضرت نے جو اپنے ساتھ حج کی رقم لی ہوئی تھی حضرت نے وہ رقم اس کو دے دی اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا ارادہ بدل گیا ہے, میں واپس جا رہا ہوں, یہ حج فرض حج نہیں تھا. حضرت کے علاقہ بلخ کا علاقہ ہے کہ یہ حج فرض حج نہیں تھا, یہ حضرت تو حج فرض تو کئی کر چکے تھے, تو یہ حضرت کا معمول کا حج تھا, ہر سال حضرت پہ جاتے تھے. اس سال ساتھیوں سے کہا کہ میرا ارادہ واپسی کا ہے. اب وہ پریشان ہو گئے کہ حضرت ہم تو آپ کی رفاقت میں چل رہے تھے. بس فرمایا کہ حالات ایسے ہو گئے کہ میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا, واپس ہو گئے. جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے آ کے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے شکوا کیا کہ حضرت آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے تو آپ بتا دیتے, ہم سے کوئی شکایت تھی آپ فرما دیتے, ہم اپنی اصلاح کر لیتے, آپ نے حج بھی کیا اور ہمیں اپنی رفاقت سے محروم کیا. حضرت فرمایا کہ میں تو نہیں گیا. فرمایا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں میں نہیں گیا, ہم نے آپ کو عرفات میں بھی دیکھا, ہم نے آپ کو مزدلفہ میں بھی دیکھا اور ہم نے آپ کو بیت اللہ کے طواف میں بھی دیکھا, ہم نے آپ کو مینا میں بھی دیکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ مقرر فرما دیا جو ان کی شکل میں یہ سارے کام کرتا رہا. اور یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا جو آغاز ہے, نماز کے پابند تھے اس دور کے اندر, دو چیزیں تو لازم تھیں. ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کا حفظ لازم تھا, ہر ایک مسلمان جو ہے قرآن مجید کا حفظ کرتا تھا. بچوں کو پہلے حفظ کراتے تھے, پھر اس کے بعد دوسرے علوم پڑھاتے تھے. تو حفظ تھا اور نماز کی پابندی, نماز کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں تھا. گناہگار سے گناہگار آدمی بھی تھا تو نماز کی پابندی ضروری تھی. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ایک امیر کی لونڈی کے ساتھ ان کی محبت ہو گئی, اور امیر کی جو کوٹھی تھی یا اس کی بلڈنگ تھی وہ مسجد کے راستے میں تھی. حضرت مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے تشریف لاتے, جب تشریف لاتے تو اس بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہوتے اور وہ لونڈی جو تھی اوپر چھت پہ آتی, وہ حضرت کو دیکھتی, حضرت اس کو دیکھتے, بس یہ عشق کی کیفیت تھی. جیسے عشاء کی اذان ہوتی تو حضرت اذان سنتے ہی فوری طور پہ مسجد کی طرف چلے جاتے, بس یہ مغرب سے عشاء نگاہوں کا تبادلہ, یہ عشق کی کیفیت تھی. حضرت ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کے آ کے کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے تھے, اور وہ ان کو دیکھ رہی تھی, مگن تھے دونوں. اس اثنا میں اذان کی آواز آئی تو حضرت فوری طور پہ پلٹے کے مسجد میں پہنچوں کہ عشاء کی نماز پڑھوں. جب چلے تو دیکھا تو یہ عشاء کی اذان نہیں تھی, یہ فجر کی اذان تھی. اس وقت جھٹکا لگا کہ جب تو نماز پڑھتا ہے پر امام قرات کو لمبی کرے, کھڑا اللہ کے حضور ہوتا ہے اور تجھے قرات کا یہ لمبا ہونا ناگوار گزرتا ہے, اور مجازی محبوب کے لیے تو کھڑا رہا پوری رات کا, تجھے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا, بس یہ جھٹکا لگا. اس کے بعد توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ کے دین میں لگے. تو اللہ نے حدیث میں وہ اونچا مقام عطا فرمایا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں, اور ہمارے حضرت کی شاگردی اختیار کی اور اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. ہمارے حضرت کے تعارف میں بھی ان کا حصہ ہے. تو بات آ گئی تو یہ بات بھی گزارش کروں, تو اس دور کے اندر جو علم حاصل کیا جاتا تھا حدیث کا, وہ یہ ہوتا, معلوم ہوتا تھا کہ فلاں فلاں محدث ہے, تو لہٰذا اس کی خدمت میں حاضر ہوتے, اس سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر دوسری جگہ پہنچتے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو حضرت سے استفادہ کیا. استفادہ کرنے کے بعد یہ لبنان بیروت کے علاقے میں تشریف لے گئے, وہاں حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ تبا تابعی, بہت بڑے محقق محدث اور فقیہ ہیں. تو حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں پہنچے تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کہاں سے علم حاصل کر کے آئے ہو, کن کن سے علم حاصل کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, کوفے سے علم حاصل کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. کہا کہ امام حنیفہ تو وہ ہے کہ جو بدعتی ہے اور اس نے اپنی عقل کو داخل کیا ہے دین کے اندر, اس سے تم پڑھ کر آئے ہو. یہ بات کہی تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے جواب نہیں دیا, خاموش ہو گئے. اس کے بعد امام عزیز رحمۃ اللہ کے درس میں نہیں گئے. چند دنوں کے بعد حاضر ہوئے, کاغذات ان کے ہاتھ میں تھے. انہوں نے یہ کیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا تھا انہوں نے اس کو نوٹ فرمایا ہوا تھا. قال امام ابو حنیفہ, اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام تو ابو حنیفہ مشہور تھا اور اصل نام حضرت کا نعمان ہے, تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو تشریف نہیں لائے وہ ان کاغذات کو دوبارہ لکھتے رہے, اور ہر جگہ انہوں نے پہلے لکھا تھا قال امام ابو حنیفہ, اب انہوں نے لکھا قال نعمان بن ثابت. تو قال نعمان بن ثابت لکھ کے انہوں نے سارے حضرت کے جو اقوال تھے, جو استفادہ کیا تھا, اس کو ارسل نو مرتب کیا. مرتب کر کے حاضر ہوئے امام عزیر رحمۃ اللہ خدمت میں, اور آ کے یہ کہا کہ حضرت میں, یہ ایک بزرگ تھے نعمان بن ثابت, میں ان کی خدمت میں رہا ہوں, ان سے کچھ میں نے علم حاصل کیا ہے, تو آپ اس وہ میں نوٹ کرتا رہا ہوں, تو آپ اس پہ ایک نظر ڈالیں, تو اس میں جو اصلاح کی چیز ہو مجھے آپ بتلا دیں. امام عزیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک نظر دیکھا, ہمارے یہ کام کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں, یہ کاغذ تو میرے پاس چھوڑ دو, میں اس کو تسلی سے دیکھوں گا. اس کے بعد جب ملاقات ہوئی اگلے دن سبق میں تشریف لائے, فرمایا کہ یہ بزرگ تو ایسے بزرگ ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی ان کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے. حضرت فرمایا کہ ایسے یہی امام حنیفہ ہیں جن کا نام نعمان بن ثابت ہے. تو امام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, فرمایا کہ یہ ان کی عظمت ہے کہ ان کے حاسدوں نے ان کے بارے میں پراپگنڈا کیا ہے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے. پھر یہ کہ کہا کہ ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ ہر سال حج کے لیے تشریف لاتے ہیں, حضرت کا حج کرنا آگاہ نہیں ہے. 15 سال کی عمر سے حج حضرت نے شروع فرمایا اور اپنی وفات تک حضرت حج کا سلسلہ جاری رکھتے رہے. تو فرمایا کہ ان سے ملاقات ہوگی. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی کیونکہ ہر سال حج پہ تشریف لے آتے تھے وہ بھی گئے. تو انہوں نے حضرت امام موزعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ملاقات کرائی. جب ملاقات کری تو دونوں نے نماز ساتھ اکٹھے ہو کے پڑھی. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین نہیں فرمایا اور حضرت امام موزعی رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کے قائل تھے. نماز جب فارغ ہوئے تو امام موزعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ رفع دین نہیں کرتے. تو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی معتبر روایت کون سی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا امام زہری سے, امام زہری نے سنا حضرت سالم سے, حضرت سالم نے سنا اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے, اور پھر رفع دین کی روایت بیان کی. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سنا حماد بن سلیمان سے, انہوں نے سنا اپنے استاد ابراہیم نخی سے, انہوں نے سنا حضرت علقمہ اور اسود سے, انہوں نے سنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے, اور روایت بیان کی رفع دین نہ کرنے کی. حضرت امام موزعی نے فرمایا کہ میں آپ سے اعلیٰ سند کی روایت بیان کر رہا ہوں کہ درمیان میں راوی کم ہیں اور آپ کے یہاں راوی زیادہ ہیں. حالانکہ یہاں جو بنیادی بات یہ تھی کہ امام موزعی تبع تابعی ہیں اور جو انہوں نے آگے سند بیان کی وہ تابعین کی ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سند بیان فرمی حضرت بھی تابعی تھے اور جن سے روایت کی ہے اگرچہ افراد زیادہ ہیں لیکن سب کے سب تابعی ہیں, درجہ اولیٰ کے راوی. تو حضرت امام سے رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے امام موزعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میں نے تو روایت کی ہے امام زہری سے, اور امام زہری کی روایت ہے سالم سے, اور سالم کی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. تو یہ سند جو ہے یہ چھوٹی سند ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عظمت تھی ان کے اندر, ان کے ساتھ تھا, اپنا ذکر نہیں فرمایا. فرمانے لگے کہ میری سند آپ کی سند کے مقابلے میں افضل ہے. کیسے؟ فرمایا کہ حماد زیادہ فقی ہیں بڑے امام زہری کے مقابلے میں. امام زہری حدیث میں ہیں, حماد بن سلیمان حدیث میں بھی ہیں, اور فقہ میں بھی ان کو امتیاز حاصل ہے. تو لہذا روایت اس کی قبول کی جائے گی کہ جو فقہ میں زیادہ مہارت رکھتا ہو. پھر کہا کہ حضرت امام زہری نے سنا ہے اس کو کس سے؟ حضرت سالم سے. سالم کے مقابلے میں ابراہیم نخی فقہ میں افضل ہیں, اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو صحابیت کا شرف حاصل ہے, لیکن فقہ میں اسود اور علقمہ کو ان پہ فوقیت حاصل ہے, اور خود ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ان جیسے حضرات سے استفادہ کرتے تھے, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو فقہ میں ہیں ہی ہیں کہ ربیع علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سند عطا فرمائی ہے. تو لہٰذا یہ میری جو سند ہے فقہ کے لحاظ سے یہ افضل ہے, اور عمل جو ہے کرنا رفع دین کرنا نہ کرنا اس کا تعلق فقہ سے ہے کہ حدیث سے نچوڑ جو نکالا جاتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. تو لہٰذا اس میں فقہا ہے, اس لحاظ سے اس روایت کو ترجیح حاصل ہوگی, اور اس لیے میں رفع دین نہیں کرتا. تو امام موزعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر خاموش ہو گئے, اور ان کا تاثر یہ تھا کہ ان سے گفتگو کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. تو بہرحال بات بہت دور چلے گئی, تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آسمانوں اور زمین کی جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ ساری کی ساری میں جانتا ہوں, کیونکہ یہ انسان جس وقت میرا قرب اختیار کرے گا تو میں اس کو اونچا مقام عطا کروں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی وَعَلَمُ, اور میں جانتا ہوں, مَا تُبْدُونَ, جو تم ظاہر کر رہے تھے. وَعَلَمُ, اور میں جانتا ہوں, مَا تُبْدُونَ, جو تم ظاہر کر رہے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور جو تم چھپاتے رہے. کہ تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل مخلوق پیدا فرمایا, ہمارے مقابلے میں اللہ کسی کو افضل مخلوق, کسی افضل مخلوق کو پیدا نہیں فرمائیں گے. یہ بات تھی جو تمہارے اندر موجود تھی, اور تمہاری ظاہر کی بات یہ تھی کہ اللہ ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, اور یہ فساد کرے گا. تو لہذا فرمایا کہ میں تمہاری ظاہر کی بات کو بھی جانتا ہوں, تمہاری اطاعت و فرما برداری کو بھی جانتا ہوں, اور تمہاری جو اندر کی یہ سوچ تھی اس کو بھی میں جانتا ہوں. تو لہذا میں نے حقیقت تمہارے سامنے کر دی. تو اعتراف کیونکہ پہلے ہی کر چکے تھے, اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار فرمایا. تو اب کیونکہ ذہن بن چکا, حاکمانہ جواب بھی سن چکے اور اس کا حکیمانہ نتیجہ بھی دیکھ چکے, اب ذہن بن چکا کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کی اطاعت کرو تو انکار نہ کرتے, کیوں کہ ان کا مزاج ہی اطاعت کا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حکیمانہ انداز اختیار کیا کہ آدم علیہ السلام کی عظمت ان پہ واضح فرما کے اب ان کو اطاعت کا حکم دیا. تو اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم, تم سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا, پس انہوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, ابلیس کے سوا. اب یہاں اعتراض یہ ہے کہ ابلیس تو جنات میں سے تھا, اور اللہ تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب جنات کا ذکر نہیں فرمایا, جب جنات کا ذکر نہیں فرمایا تو ابلیس تو اس حکم میں شامل نہیں تھا, یہ بات ابلیس کو معلوم نہیں ہوئی, اور دور حاضر کے ابلیس کے اساتذہ کو معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو تو حکم ہی نہیں دیا. تو معلوم ہوا کہ جنات بھی حکم میں شامل تھے, اگر شامل نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے قرآن مجید میں ابلیس سے کہا کہ جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو معلوم ہوا کہ یہ حکم میں شامل تھے. تو حکم فرشتوں کو دیا گیا, جنات غیر افضل مخلوق ہے فرشتوں کے مقابلے میں. تو فرشتے جیسے یہاں دیکھیں, اگر کوئی آ رہا ہو تو یونٹ کا جو انچارج ہے کرنل ہے, اس کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو سلامی دینی ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کرنل خود اکیلا چلا جائے گا اور مہمان کو سلامی دے گا, نہیں, اپنے یونٹ کو بھی ساتھ لے کر جائے گا. اب یونٹ کا اس کو کہا نہیں گیا لیکن اس کو خود بخود سمجھا جائے گا. تو اسی طرح جب فرشتے جو افضل مخلوق تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا حکم دیا, تو جو دوسری مخلوقات ہیں وہ خود بخود اس کے اندر شامل ہیں. تو لہذا یہ اس کے اندر جنات بھی اس حکم کے اندر شامل تھے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ فرشتوں کو سجدہ فرشتوں سے ایک آدم کو سجدہ کرو. اب یہاں بعض لوگوں نے ایک اور نقطہ نکالا ہے, نقطہ آفرینیوں کا کمال ہے, کہا کہ دیکھیں کہ جو شیطان ہے یہ بڑا مواحد تھا, اللہ نے حکم دیا تو بھی اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, یعنی اتنا تھا شرک سے بچا ہوا شیطان کہ وہ شرک سے بچا ہوا تھا, شرک کو اختیار نہیں کرتا, تو اتنا بڑا مواحد ہے, مواحد اعظم کا اس کو لقب دیا گیا کہ مواحد اعظم ہے, کہ اللہ نے جب خود حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو بھی اس نے شرک کرنا گوارا نہیں کیا, یہ اتنا مواحد ہے. تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کو معبود مانا. جب اپنے نفس کو معبود مانا تو اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے, وہ مواحد اعظم نہیں بلکہ مشرق اعظم ہے, کہ دوسروں کو بھی شرک کی لائن پہ لگاتا ہے اور بذات خود بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے اپنے حکم کو اپنی سوچ کو ترجیح دی ہے, اور یہ سب سے بڑا شرک ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اب اس کے بارے میں مختلف تاویلات اختیار کی گئی ہیں کہ ناب یہ سجدہ لی آدم, آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کو سجدہ کرو, ایک مفہوم یہ لیا گیا. ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ بیت اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, تو یہ سجدہ بیت اللہ کو سجدہ نہیں ہے, بیت اللہ تو جہت ہے, طرف ہے, سجدہ تو اللہ کو کیا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ آدم کو قبلہ سمجھ کر مجھے سجدہ کرو. اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, لیکن ایک بنیادی بات اگر ذہن میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک ہے سجدہ عبادت, ایک ہے سجدہ تعظیمی. ایک عبادت کا سجدہ ہے, ایک تعظیم کا سجدہ ہے. عبادت کا سجدہ تو کسی شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا, وہ صرف اللہ کو ہوگا, اور عبادت کا سجدہ اگر کسی اور کو کریں گے تو یہ شرک ہوگا. ایک ہے تعظیمی سجدہ. تعظیمی سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت ہیں اس کے اندر جائز تھا. قرآن مجید میں آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ نبی جین علیہ السلام کے بھائی اور ان کے والدین جب ان سے آ کے ملے ہیں تو وہاں معمول تھا کہ بادشاہ کا ادب احترام کرنے کے لیے اس کے آگے جھک جاتے تھے, تو ان تمام نے سجدہ کیا, یہ بات قرآن مجید کے اندر موجود ہے, اور یہ تعظیمی سجدہ تھا. نبی علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام ہوا ہے. حضرت نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ملک شام میں بھیجا. وہ کسی کام کے لیے ملک شام تشریف لے گئے, واپس آئے. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں عالیہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کے حضرت کو سجدہ کیا. نبی علیہ السلام نے روکا, فرمایا کیوں سجدہ کیا؟ کہا کہ حضرت میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا یہودیوں کے علماء کو, کہ یہودیوں کے علماء کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے معتقدین ان کو سجدہ کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ جب یہ لوگ بناوٹی جو لوگ ہیں, بناوٹی مقام رکھنے والے لوگ ہیں, اور یہ اگر قابل سجدہ ہیں تو آپ تو اللہ کے حقیقی نبی اور اللہ کے حقیقی رسول ہیں, آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کا ادب اور احترام کیا جائے. تو اس لیے میں نے اس ادب احترام اور تعظیم کو اسے سجدہ کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے یعنی فرمایا کہ تو نے شرک کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیمی میری شریعت میں حرام ہے. اگر میری شریعت میں اس کی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. حضرت کو اس بات کا اندازہ تو نہیں تھا کہ آگے شوہر ایسے پیدا ہوں گے جو بیویوں کو سجدہ کرنے والے ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ادب احترام بیوی کے لیے شوہر کا لازم. اب یہاں یہ کہ سجدہ تعظیمی, یہ جو سجدہ کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو, یہ سجدہ تعظیمی ہے. جو سجدہ تعظیمی پہلے حرام نہیں تھا, نبی علیہ السلام کی شریعت میں حرام ہوا. نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر وہ چیزیں بھی حرام ہوئیں جو حرام ہیں, اور نبی علیہ السلام کی شریعت میں وہ چیزیں بھی حرام ہوئیں جن سے حرام کام کا ارتکاب ہو سکتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تصویر حرام, کہ تصویر شرک کا راستہ ہے, تو اس لیے اس کو حرام کیا گیا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک بات آج کے دور کے اندر چل رہی ہے کہ حالات تبدیل ہو گئے. بس ایک بنیادی بات اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو گمراہی نہیں ہوگی. ابھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے اندر ایک ریسرچ چل رہی ہے, پی ایچ ڈی اور ایم فل کے لیے ریسرچ یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر حالات تبدیل ہو گئے. جب حالات تبدیل ہو گئے تو وراثت کا حکم یہ ہے کہ لڑکے کو بیٹے کو دو حصے ملیں گے, بیٹی کو ایک حصہ ملے گا. حالات بدل گئے, اب اگر بیٹی کو زیادہ ملنا چاہیے, چلو زیادہ نہ ملے, کم از کم برابر تو ہونا چاہیے, اس بارے میں اجتہاد ہونا چاہیے. تو اگلے دن یونیورسٹی کے جو ریسرچ اسکالر تھے ان میں ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, کہا اس وقت ہماری میٹنگ چل رہی ہے اور اس مسئلے پہ گفتگو چل رہی ہے. تو ذہن میں بات آ گئی کہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مجھے ایک بات آپ سمجھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا یا نہیں تھا کہ حالات ایسے تبدیل ہوں گے؟ کہا کہ یقیناً تھا. میں نے, جب اللہ کو علم تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نص کیوں نازل فرمائی, حکم کیوں فرمایا کہ وراثت میں تقسیم اس طریقے سے ہوگی؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں حالات بدل گئے اور حالات کی تبدیلی اللہ کے علم میں نہیں تھی, نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر اجتہاد کی ضرورت ہوگی. اگر اللہ کے علم میں تھی یہ بات تو پھر اجتہاد کی ضرورت نہیں. تو لہٰذا اللہ نے اس کو قطعی نص کے طور پہ بیان فرمایا, اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. بہرحال اللہ نے کرم فرمایا, ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتہادی کیفیت, اور یہ اجتہاد کیا ہے کس نے؟ اجتہاد کیا ہے شیطان نے. یہاں اجتہاد یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں, ابا واستکبر, یا اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا. وکانا من الکافرین, اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. ایک بات یہ کہ کانا کے معنی ہے ہو گیا اور کانا کے معنی ہے تھا. تو اس کانا کے یہاں دونوں معنی ہیں, تھا کہ وہ کافروں میں سے تھا, یہ اللہ کے علم کی بات ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس نے انکار کرنا ہے. وکانا من الکافرین, اور سبب کے لحاظ سے, لوگوں کے لیے عبرت کے لحاظ سے یہ شخص انکار کر کے کافر ہوا. اب یہ جس نے کفر کیا ہے, اس میں تین صورتیں ہیں اس کفر کی, اور اس کے ساتھ یہ کہ جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جو میں نے حکم دیا, تو اس نے کہا کہ اللہ اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا, اگر میں سجدہ کرتا تو تیری توہین تھی. اب یہ اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا تیری توہین تھی. کیوں؟ خلقتنی من نار انا خیر من ہو, کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی سے افضل ہے, جب آگ مٹی سے افضل ہے تو میں افضل مخلوق ہوں. تیری افضل مخلوق غیر افضل مخلوق کو اگر سجدہ کرتی تو یہ خالق کی توہین ہے. تو اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. اب یہاں شیطان نے اجتہاد کیا ہے, اور اجتہاد کے اندر جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں کہ آگ کو اس نے مٹی کے مقابلے میں افضل کہا, جبکہ مٹی آگ کے مقابلے میں افضل ہے, اور اس کی متعدد وجوہات ہیں. اور پھر یہ ایک ضابطہ ہے, اگر آگ افضل بھی ہوتی تو ضروری نہیں کہ اگر میٹیریل افضل ہو تو اس سے بننے والی چیز بھی افضل ہو. پلاسٹک کا بنا ہوا پرزا لوہے کا بنا ہوا پرزا, بسا اوقات لوہے کا بنا ہوا پرزا پلاسٹک کا بنا ہوا پرزا بسا اوقات سونے کی قیمت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو یہ ضابطہ بھی درست نہیں جو اس نے اختیار کیا. اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ مٹی آگ کے مقابلے میں افضل ہے, اور شیطان کو یہاں کیا دھوکہ لگا ہے, تو اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم اور ہر قسم کی صحیح فہم عطا فرمائے, اور ہر قسم کی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت. ایک اعلان سماعت فرمانے, ہمارے درس کے مستقل ساتھی جناب امتیاز صاحب کے بیٹے کا آج ولیمہ ہے, اور یہ ایڈریس جو ہے یہ طارق روڈ کا لکھا ہوا ہے, تو جو حضرت تشریف لے جانا چاہیں تو یہ ایڈریس یہاں سے دیکھ لیں گے اور بر وقت وہاں تشریف لے جائیں گے. تو ان کی بڑی خواہش ہے کہ میرے درس کے ساتھی یا وہ میرے بیٹے کے ولیمہ میں ضرور شرکت کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے عزیز ایک ان کا انتقال ہو گیا, اب ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تاکہ جتنے ایمان والے ہیں سب کے لیے دعائیں مغفرت ہو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم. اللهم ارفع درجاتهم, اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم. اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا وادخلهم في جنات الفردوس مع صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات, إنك أنت العفو الكريم, إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير, اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين, اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات, كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم, وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم, وارزقنا اتباعهم بالإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.